نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. چلیے تلاوت سنتے ہیں. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے ان سے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور نہ پھرو زمین پر فسادی بن کر. اس آیت میں ہم نے ابتدائی حصے پہ دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک دسترخوان بچھایا ہے اور ہر انسان اس میں سے کھا رہا ہے. یہ دنیا، یہ زمین اصل میں واقعی ایک دسترخوان ہے کہ ہر انسان آتا ہے اور اس میں سے اپنا حصہ لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی کھانے سے منع نہیں کیا. ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ عام ہو چکا ہے کہ دین کے نام پہ کھانا پینا اور دنیا کی تمام چیزوں سے فائدہ اٹھانا دنیا داری سمجھی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایمان والا اگر ایمان کے ساتھ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ بھی سراسر اس کے لیے عبادت ہے. ہاں، جو چیز ناپسندیدہ ہے وہ کیا ہے کہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کہ زمین میں فسادی بن کے نہ پھرو. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان زمین میں فسادی بن کر کیسے پھرتا ہے، کن چیزوں سے فساد پھیلتا ہے. تو یاد رکھیے کہ مال اپنی جگہ برا نہیں، دنیا کی نعمتیں کوئی خراب چیز نہیں، لیکن مال کے ساتھ کچھ برائیاں اور کچھ خامیاں انسانوں کے اندر آنے لگتی ہیں، وہ ہیں اصل میں بری، اور اسی سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے. کلو وشربو من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض، کہ کھاؤ اور پیو لیکن زمین میں فساد نہ کرو. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو نہ بگاڑو. اللہ نے جو دیا ہے اس کو اپنی محنت کا ثمرہ نہ کہو. یہ نہ کہو کہ ہمارا مال ہے، ہمیں کون روک سکتا ہے، کون منع کر سکتا ہے اس سے. لیکن یاد رکھیے کہ انسان کے اندر مال کی وجہ سے جو پہلا بگاڑ آتا ہے وہ کیا ہے؟ طبیعت بگڑنے لگتی ہے، انسان کے اندر رعونت آنے لگتی ہے. انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. جب انسان مال کی وجہ سے یا دنیاوی نعمتوں کی وجہ سے اخلاقی بگاڑ کا شکار ہوتا ہے تو پھر وہ مفسدین کی طرف چل پڑتا ہے، پھر وہ مفسد بننے لگتا ہے، پھر اسی کے ساتھ ساتھ مزید خرابیاں آنے لگتی ہیں، مزاج بگڑنے لگتا ہے، انسان کی طبیعت کے اندر کچھ ایسے رویے دکھنے لگتے ہیں جو اس کے لیے پسندیدہ نہیں. مثلا انسان کے اندر تکبر، ریاکاری، دکھاوا، اس طرح کی چیزیں آنے لگتی ہیں. پھر اس کے بعد انسان کے اندر بخل آنے لگتا ہے، انسان اپنے مال کو سمار سمار کے رکھتا ہے. کیا اگر آج ہم اپنے حالات پہ غور کریں تو کیا ہمیں دکھتا ہے کہ مال کی وجہ سے فساد پھیلتا ہے، بگاڑ آتا ہے؟ تو ہم سب اپنے رہنے سہنے کے انداز کو دیکھ سکتے ہیں. جو زندگی آج ہم لوگ گزار رہے ہیں، کیا واقعی وہ اللہ کی چیزوں کو کھا کے اللہ کے ساتھ شکر گزاری والی زندگی لگتی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج ہم بھی مفسد بن گئے، ہمارا مال ہمارے ایک دوسرے پر فخر جمانے کی وجہ بن گیا؟ کیا آج ہمارے مال ایسی ایسی تقاریب کو منعقد کرنے میں تو نہیں لگ رہے کہ جہاں جا کے انسان بہترین طریقے سے اپنی ذات کو نمایاں کر سکے؟ دکھاوا، ریاکاری، یہ سب کیا ہو گیا؟ کیا آج ایسا نہیں لگتا کہ ہم اپنے مال کو دوسروں کی نظروں میں نمایاں ہونے کا سبب بنانے لگے؟ ہماری شو آف، ہمارا دکھاوا دیکھ کے دوسرے لوگ حسد اور احساس کمتری کا شکار ہو جائیں؟ یاد رکھیے کہ جب کسی قوم کا مزاج بدلتا ہے نا، اس کے رویے بدلتے ہیں، تو پھر ہر طرح کی تبدیلیاں آنے لگتی ہیں. انسان کو مال کی وجہ سے اس کے اظہار کے لیے پھر اس کی زندگی میں ہر چیز بگڑنے لگتی ہے. مثلا آج ایک جملہ عام طور پہ ہمارے ملکوں میں بولا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ مال سے پیسے سے عزت ملتی ہے، پیسہ تو عزت کی وجہ بنتا ہے، جس کے پاس مال نہیں اس کی عزت نہیں. کیا یہ بگڑا ہوا رویہ نہیں؟ کیا یہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین ایسی کیفیت نہیں؟ آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ملکوں میں سب سے زیادہ جو خرچ کرنے کا رجحان ہے وہ شادیوں پہ ہے. جب ہم بے مقصد زندگی گزارتے ہیں اور ہمارا مال بے مقصد چیزوں میں لگتا ہے، تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ با مقصد کام زندگی سے نکل جاتے ہیں. آج ریسرچ کے نام پہ ہم خرچ نہیں کرتے، آج تربیت کے نام پہ ہم خرچ نہیں کرتے. ہاں خرچ ہوتا ہے تو دکھاوے کے لیے، بھاری جوڑے، پھر آپ دیکھیے کہ صرف ایک چیز نہیں بگڑتی، پھر اس سے اور رویے بگڑتے ہیں، پھر اور خرابیاں ہوتی ہیں. جب ہم نے ایسی چیزوں میں گئے تو پھر ظاہر ہے کہ ڈریس ڈیزائنرز بن گئے، پھر ہمارا مال بڑے بڑے ڈیزائنرز کو دینے میں لگ جاتا ہے. پھر اسی کے ساتھ آپ دیکھیے، جب دکھاوا ہے، پہننا ہے، تو ماحول اچھا ہونا چاہیے، اس سے شادی ہال وجود میں آئے. پھر سیدھے سادھے شادی ہال میں نہیں کرنا، فینسی ڈیکوریشن ہونی چاہیے. پہلے لوگ خود کام والے کپڑے بناتے تھے، اب کرسیوں کو بھی کام والے کپڑے پہناتے ہیں، پھر ان کے اوپر بھی ایسے ایسے سجے کڑے بھی چیزیں رکھتے ہیں. میں حیران ہو جاتی ہوں دیکھ کے کہ اللہ تعالیٰ ہم کہاں پہ رکیں گے. ہاتھ کے دبکے کے کام، سلمے ستارے کے کام صرف آپ کے سامنے رکھے ہوئے میٹ پہ ہوئے ہیں، اور وہ جوڑا جو آپ نے پہنا، جس کو لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہینڈ میڈ ہے، 4 ماہ میں بنا. یعنی آج کے دور میں جو ٹرینڈ میں نے دیکھا کہ ایک دلہن کا جوڑا جو بنتا ہے وہ 6 ماہ پہلے آرڈر کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ کہ اس میں کام ہاتھ کا ہے، اور ہاتھ سے کرنے میں اس کو اتنے مہینے لگیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ کس کلچر کو ثابت کرتا ہے؟ پھر ایک بن گیا تو پھر اس پہ کافی نہیں، پھر زیادہ سے زیادہ کی حد نہیں. ایک بچی سے میری ملاقات ہوئی، اس کی شادی تھی، تو میں نے کہا کہ بیٹا کیا ہوا، آپ پہلے درسوں میں آپ بھی ہوتی تھیں، آپ کی امی بھی، تو کیا؟ کہیں گی وہ اصل میں ممی شادی کی تیاری کر رہی تھی. کتنی دفعہ انہوں نے بتایا کہ اسے ایک سال میں وہ اپنے ملک میں پیچھے گئی ہیں. اور میں نے کہا کیا تیاری کر رہی تھی؟ کہیں گی وہ ممی اصل میں میرے کپڑے بنا رہی تھی. تو میں نے کہا کہ اچھا بن گئے؟ کہہ رہی ہاں ممی بٹ ٹو مچ. میں نے ایسے ہی باتیں کر رہی تھی اس سے، تو بڑی پیاری بچی ہے وہ. تو میں نے کہا اچھا کتنے کو بنایا؟ کہتی آئی تھنک ممی میڈ مور دین 100 ڈریسز فار می. میں اس کا منہ دیکھنے لگی، میں نے کہا 100 ڈریسز؟ کہتی یس آنٹی ٹو مچ. اور وہ خود بچی پریشان ہے، کہتی ممی میڈ دے. وہ کہتی نہیں نہیں بعد میں پہننا، پھر بعد میں جایا نہیں جاتا، اس موقع پہ بنتا ہے. اور ایک سے ایک ڈریس اور جب میں نے اسی میں سے کسی ایک ڈریس میں اس بچی کو دیکھا تو میرا دل جل کے رہ گیا کہ اس کے لیے اتنی محنت ہوئی ہے کہ جسم کا ایک ایک انگ دکھے اور ایک ایک حال. کتنی معصوم اور بھولی بھالی بچیوں کو ہم کیا بنا دیتے ہیں. جب ہم اس ایسے موقع پہ اپنا مال لگاتے ہیں تو ہم کیوں بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ ولا تاسف الارض مفسدین, تم نے اپنے اس جسم کو جس کو رب نے اپنی اطاعت کے لیے بنایا تھا, ضرورت کے لیے تمہیں فیچرز دیے تھے, تمہارا فگر بنایا تھا, تم نے اس کو انسانوں کو دکھانا شروع کر دیا. وہ سینے جس میں اللہ تعالیٰ نے نسلوں کی خوراک کا انتظام کیا آج وہ غیر محرموں کی نگاہوں کو لجھانے کا باعث بن گئے. ایک ایک انگ کو یوں نمایاں کر کے دکھایا جاتا ہے کہ شاید یہ بنا ہی اس لیے تھا کہ آؤ. کیا آپ نے کبھی عورتوں کو بیٹھ کے ایسی باتیں کرتے نہیں دیکھا کہ فلاں کی کمر تو اتنی پتلی ہے, فلاں کی گردن تو ایسی ہے. میں سوچتی ہوں جب عورتیں ایسی باتیں کرتی ہیں تو مرد کیا نہیں کرتے ہوں گے. کیا جن کے سامنے ہم بن ٹھن کے جاتے ہیں کیا پھر اس کی وجہ سے گھر میں جا کے اپنی بیویاں اچھی لگتی ہوں گی؟ یہ فساد نہیں تو اور کیا ہے؟ شاید آپ کو یہ بات بری لگے لیکن بیٹھ کے غور کیجئے گا کہ آج ہمارے مال کی وجہ سے ہمارے اندر کیا کباختیں آ گئیں. یاد رکھیے کہ جب کوئی سوسائٹیز, جب کوئی معاشرے عیاش ہو جاتے ہیں تو پھر ان لوگوں کے مال بیکار کاموں میں لگنے لگتے ہیں, ان کے رویے خراب ہونے لگتے ہیں, پھر مصروفیات خراب ہونے لگتی ہیں. بس آپ دیکھیے کہ اس وقت ہمارے ملکوں کے بارے میں مشہور ہے کہ بہترین کپڑے یہاں سے ملتے ہیں. زیورات کی بات کریں تو آپ کے ملکوں کا نام آتا ہے. میچنگ جوتے لینے ہیں, جتنے جوتے آپ کے ملکوں میں میچنگ بنتے ہیں شاید ہی میں نے دنیا میں کہیں دیکھے ہوں. وہی کام جو آپ کے جوڑے پہ بنتا ہے وہی آپ کے جوتے اور وہی آپ کے ہاتھ کے پرس پہ بنتا ہے. یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ تھا مقصد. جب لوگوں کی زندگی میں کوئی اعلیٰ مقصد نہیں ہوتا تو وہ ایسی تعیشات پہ اپنے مال کو لگانے لگتے ہیں, پھر ایسے کاروبار بننے لگتے ہیں. جس کو دیکھو کپڑوں کا دکان کھول کے بیٹھا ہے کیونکہ بکتی ہی ہے, جس کو دیکھو جوتوں کا کام کر رہے ہیں, جس کو دیکھو یہ کر رہے وہ کرو, بیکار چیزیں. ایک عورت 10,000 روپے لے کے اگر پرس میں ڈال کے جاتی ہے تو شام کو گھر آتی ہے تو کیا لاتی ہے؟ دنیا کی چیزیں, جس سے نہ کسی کی اصلاح ہونے کی نہ کوئی ریسرچ. آج ہیں سے ادارے ہمارے ملکوں میں جہاں تربیت کی جائے, ماؤں کو سکھایا جائے کہ بچوں کو کیسا پروان کرنا ہے. بچیوں کی شادی کی تیاریوں کے تو بہت سارے ادارے ہیں, کیا کوئی ایسا بھی ادارہ ہے جو ان کو اچھی بیوی بننے کا طریقہ سکھائے, اچھی بہو بننے کا طریقہ سکھائے, اچھی ماں بننے کا طریقہ سکھائے؟ کوئی ایسا ادارہ ہو تو آپ جانتے ہوں گے, میں تو نہیں جانتی. وہ چیز جو مال لگنا تھا نسلوں کی تربیت کے لیے, سڑکیں ہماری ٹوٹی ہوئی, بسوں کے شیشے ہمارے ٹوٹے ہوئے, اور ہم بن ٹھن کے نکلتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آج سب کو زیر کر دیں گے. یہ وہ رویے ہیں جو مال کی وجہ سے ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ جرمز کے ساتھ, وائرسز کے ساتھ اتنا تعفن نہیں پھیلتا کسی سوسائٹی میں جتنا انسانی رویوں سے پھیلتا ہے. اور اس وقت ہمارے رویے ہیں خوب کھاؤ, خوب پہنو اور خوب دکھاوا کرو. ٹھیک ہے اللہ کی نعمتیں, اللہ کھانے سے منع نہیں کرتا لیکن جلانے سے تو منع کرتا ہے. آپ 10 کھانے پکاتے ہیں کیوں کہ لوگ ذرا دیکھیں. شادیوں میں جو رواج بن چکے کہ ایک سے ایک اعلی شادی, 10-10 کھانے اور صرف نام کے لیے. یعنی کسی نے مجھے کہا کہ جب بھی کوئی دعوت ہوتی ہے گھر میں تو کوئی زیور بکتا ہے, پھر دعوت بنتی ہے. کیوں؟ کہ ذرا پتہ چل جائے کہ ہماری دعوتیں کیسی ہیں. قرض لے لے کے ہم لوگ شادیاں کریں, ہماری دعوتیں کیا ہے یہ سب؟ کیا یہ فساد نہیں؟ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی زندگی ہے؟ کیا زندگی میں ایسے معاملات ہوئے؟ ہم کہتے ہیں مال کی وجہ سے عزت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی ہے. پھر بات یہاں نہیں رہتی, پھر آپ آگے بڑھ کے دیکھیے اس سوچ سے پھر معاشرے میں کیا ہوتا ہے. پھر لوگ شادیوں کے لیے رشتوں کا انتخاب کریں گے تو دولت مندوں کو کریں گے. پھر کون اخلاق والے کو ڈھونڈے جو آپ کی بیٹی کو میچنگ جوتے نہیں دلا سکتا, جو اس کو ہزاروں کے ڈریس نہیں پہنا سکتا؟ پھر کون دے گا بیٹیاں؟ پھر اسے اگلا ایک رویہ نکلا کہ پھر دینداروں کی قدر نہیں رہی, پھر دین والوں کو لوگ لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں. اب پھر ایک اور اس سے برائی نکلی کہ جس کے پاس ایسے کپڑے نہیں لوگ کہاں جائے. پھر میں نے دیکھا کہ لوگ مانگ مانگ کے چیزیں پہنتے ہیں صرف یہ دکھانے کے لیے یہ ہمارا ہے. ہر روز جو نیا سیٹ سونے کا پہن کے ہم نکلتے ہیں, کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اللہ کے مال کو اپنا مال دکھانا چاہتے ہیں؟ پھر آپ دیکھیے کہ ایک تو خرابی ان لوگوں میں آتی ہے نا جن کے پاس مال ہے, اور دوسری خرابی ان میں آتی ہے جو ان کو جھک جھک کے سلامے کرتے ہیں, جو ان کو بتاتے ہیں کہ واقعی اصل تم ہو. یہ باتیں کب آتی ہیں معاشروں میں کہ جس کے پاس مال ہے اسی کی عزت ہے، جب لوگ اصل مقصد کو چھوڑ دیتے ہیں، جب اصل چیز نہیں ہوتی، پھر ساری کوششیں ان چیزوں کو پانے میں. یاد رکھیے کہ جس چیز میں کشش ہوتی ہے اسی میں کوشش ہوتی ہے. وہ لوگ جو زندگی میں بے مقصد کام کرتے ہیں وہ پھر دنیا میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں. ٹرینڈ سیٹرز، آج ٹرینڈ سیٹس جو ہیں وہ کس چیز کے ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کی بات کی کہ دیکھو اپنی زندگیوں کا مقصد سمجھو، تم بت نہیں ہو جس کو پوچھنا ہے. تم اپنے گھروں کو ایسے نہ سجا لو کہ تم پھر اللہ کے دین کے قابل ہی نہ رہو. نمود و نمائش، ریاکاری، دکھاوا کہنے میں ایک عام چیز ہے، لیکن یہ پوری قوموں کے مستقبل کو متعین کرتا ہے. آج بھی وہ قومیں جو دنیاوی مقاصد لے کے بیٹھی ہیں ان کے اندر اتنی پمپ اینڈ شو نہیں ہے، ان کے اندر اتنا دکھاوا نہیں ہے، ان کے اندر اتنی ریاکاری نہیں ہے جتنی ہم اللہ کے دین کا نام لینے والوں میں آ گئی. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، فسادی نہ بنو، اس دنیا کو رہنے کے قابل رکھو، ایسا نہ رہے کہ لوگ گھٹ گھٹ کے مر جائیں. تم تو اپنی تمناؤں کو پورا کرو اور لوگ جو کر نہیں سکتے وہ خون کے گھونٹ بھر کے تمہارے گھروں سے آئیں. اصل بات کیا ہے کہ تربیت کرو، اپنے آپ کو کہاں پھیلا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، اس پہ غور کرو. برائیوں کی اشتہار بن کے پھرتے ہیں، جہاں جاؤ تمہاری ذات سے خرابی پھیلے، تم کہاں اللہ کے دین کے کام کرو گے؟ کیا آج ہم تباہی کے دھانے پہ نہیں ہیں؟ اپنے ملکوں میں جا کے دیکھیے، ہر اشتہار پہلے سے بڑا، ہر بورڈ کا سائن پہلے سے بڑا، عورت کو نمایاں کیا جا رہا ہے صرف اس نام پہ کہ اپنے شوق پورے کرو. میں نے ایک سائن دیکھا اور میں حیران رہ گئی کہ کیا یہ جرمز اب ہمارے ملکوں میں بھی جانے لگے. یعنی میں نے اپنے جو آخری میرا ٹرپ ہوا اپنے ملک میں، تو میں نے جو چیز محسوس کی کثرت سے وہ کیا تھی کہ لوگوں کو قرضے لے لے کے اپنی خواہشات پوری کرنے کی رغبت دیکھی. پورے شہر میں اتنے بڑے بڑے سائنز ہیں کہ جس میں کہیں بیٹی کو دلہن بنائے دیکھا ہے اور ساتھ ہی باپ محبت سے ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے اب میں تمہاری شادی پہ اپنے ارمان پورے کروں گا، اور نیچے بینک کا نام لکھا ہوا کہ آئیے ہم سے قرضہ لیجیے اور بچیوں کی شادیوں پہ اجاڑیے تاکہ ساری زندگی پھر آپ اس قرضے کے بوجھ سے اٹھ نہ سکیں. بیٹی کے جانے کا غم تو کم ہو، ہاں پھر اس کے بعد ہماری ادائیگیز اور پھر سود پہ سود جانے کی بات. کہیں کہیں گھر بنایا ہوا ہے اور وہاں شوہر بیوی کھڑے ہیں اور وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے خوابوں کی تعبیر ملے گی، اب ہم اپنا گھر بنائیں گے، اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ آئیے ہم سے سود لیجئے. یہ کیا ہے؟ آپ محسوس نہیں کرتے اس چیز کو؟ یہ کیسا فساد ہے جو مسلمانوں کی نسلوں کو پھیلایا جا رہا ہے اور ان کو اس طرح سے آگے بڑھا بڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے. کیا ہمارے ملکوں میں بچوں کی تربیت کے کوئی ادارے ہیں؟ کوئی ان کی لائبریریز ہے؟ غیر مسلم جگہوں میں آپ بچوں کے لیے 10 چیزیں دیکھ لیں گے، آپ کو اپنے ملکوں میں نہیں ملیں گے. کوئی ان کی ایکٹیویٹیز، کوئی ان کو ایسی چیز کہ جہاں وہ محسوس کر سکیں کہ ایک ہم یعنی اپنے آپ کو ایک صحت مندانہ قسم کے ماحول میں رکھ سکیں. سکول ہمارے دیکھ لیجئے، فرنیچر ٹوٹے ہوئے، سڑکیں ہماری ٹوٹی ہوئی، اور ایک عورت گھر سے نکلتی ہے تو لاکھوں کا زیور لدے ہوئے. کیا ہے یہ سب؟ برائی ایک سے شروع ہوتی ہے اور پھیلتی ہے. آپ کہتے ہیں میری ذات سے کیا، تلو مجھے اللہ نے دیا، میں پہن رہی ہوں، میں کھا رہی ہوں، ٹھیک ہے. لیکن آپ سوچئے کہ ایک سیل سے ٹوٹ کے دو بنتے ہیں، اور دو سے پھر آگے پورا سٹرکچر بنتا ہے. ہر انسان اپنا حصہ ڈالتا ہے اس کرپشن کے اندر، اس بے حیائی کے اندر. ہر ایک اپنے اپنے رخ پہ جا رہا ہے. جیسے بھیڑ بکریوں کو نہیں پتا ہوتا نا ہم نے کدھر جانا ہے، اسی طرح مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج ہم مسلمان ڈائریکشن لیس ہو چکے. اور بےچارے کرے بھی کیا، لوگ ہمیشہ لیڈرز کے پیچھے جاتے ہیں. ہمارے پاس تو کوئی لیڈر ہی نہیں ہے، جو آتا ہے اپنے نفع کی باتیں کر کے چلا جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا کرتا ہے. اور ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ آخر کماتے کس لیے ہیں؟ بچوں کے لیے تو کماتے ہیں، ہاں دنیا میں اپنی تمنائیں تو پوری کرنی ہے، اور خوشیوں کے وہ موقع جو رب کی رحمت سے ملتے ہیں اس کو رب کے ساتھ مقابلے میں گزارنے لگتے ہیں. یاد رکھے کہ یہ بنی اسرائیل کی کہانی نہیں، یہ ہم سب کی کہانی ہے. پھر کچھ اور برائیاں جو اس سے پیدا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں سے ایک برائی بنی اسرائیل کے نام سے ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، میں تو جب قل تم پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے اللہ مجھے کہہ رہا تم نے کہا. یہ ہیں وہ لفظ جس نے قرآن پاک کو قیامت تک کے لیے ایک زندہ معجزہ بنا دیا. کبھی پڑھنے کو لگتا ہی نہیں کہ یہ پرانی باتیں ہیں. یہ نہیں کہا انہوں نے کہا بلکہ تم نے کہا. ہر ایک ذرا اس تم کے نیچے اپنا نام لکھے. کیا کہا؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے ایک کھانے پر. کبھی سنا ہے آپ نے یہ جملہ؟ کبھی آپ کے گھروں میں تو نہیں بولا جاتا یہ جملہ؟ آئیں ذرا اپنے گھر کے ٹیبل پہ جھانکیے، ذرا اپنے گھروں کے کچنز میں کتنی بار یہ جملہ بولا جاتا ہے. ہر بچے کا یہی مطالبہ ہے کہ ہم سے یہ روز نہیں کھایا جاتا، ہم نہیں کھا سکتے یہ روز ایک ہی کھانا. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، پس پکاریے ہمارے لیے اپنے رب کو کہ وہ نکالے ہمارے لیے. مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ، اس میں سے جو اگاتی ہے زمین. مِمْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَسَلِهَا، اس کی سبزی، اس کی ککڑی، اس کی گندم، اس کی مسور اور اس کے پیاز میں سے. ایک مینیو دے رہے ہیں چٹ پٹے کھانوں کا، چٹخاروں والا، کہ ہمیں من اور سلوہ نہیں چاہیے بلکہ کیا چاہیے؟ وہ سب کچھ جو زمین سے اگے. انسان مٹی سے بنا ہے نا، تو یہ نیچے ہی گرتا ہے، اس کو نیچے کی چیزیں اچھی لگتی ہیں. پہلے تو دیکھیے موسیٰ کو کہہ رہے ہیں آپ مانگیے. اتنی سست قوم ہے کہ رب سے مانگنے کا کام بھی نبی سے کراتی ہے. آج ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، خود تھوڑی مانگتے ہیں رب سے. مولوی صاحب کو بلاتے ہیں، آؤ ہمارے مرنے والے کے لیے دعا کر دو. اگر تم دعا نہیں کرو گے تو پھر وہ بیچارہ وہیں لٹکتا رہے. مانگو ہمارے لیے رب سے. دوسرا ذرا نکتہ نوٹ کیجئے، رب کا، اپنے رب سے. یہ نہیں کہا ہمارا رب، نبی کو کہہ رہے ہیں تمہارا رب. یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ رویے ہیں، یہ سوچ کا بگاڑ ہے جو لوگوں کے اندر آتا ہے جب وہ دنیا کے حریص ہونے لگتے ہیں. کیا؟ جو زمین سے اگے، اس طرح کی چیزیں. لن نصبر علی طعام واحد، ایک کھانے پہ صبر نہیں ہوتا ہم سے. ون ڈش کا انکار کر رہے ہیں. قال اتستبدلون الذی ہوا ادنا باللذی ہوا خیر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو جو کم تر ہے اس چیز کے بدلے جو بہتر ہے؟ کیا بہتر کے بدلے میں بدتر لیتے ہو؟ کیا سوچ ہے تمہاری؟ کیسا ٹیسٹ ہے؟ اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کو لیتے ہو؟ اچھا جاؤ پھر، اخبتو مصرا، مصر میں داخل ہو جاؤ، کسی شہر میں چلے جاؤ. یاد رکھیے کہ یہاں مصرن شہر کے لیے ہے، یہ ایجپٹ نہیں ہے. عربی میں شہر کو بھی مصر کہتے ہیں. فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ، اور تمہارے لیے وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا، جو تم نے مانگا مل جائے گا تمہیں، غم نہ کرو. کیونکہ جیسے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کو ویسی چیزیں بھی دے دیتا ہے. لیکن یاد رکھو تمہارے ان رویوں نے تمہارے ساتھ کیا کروایا؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور مار دی گئی ان پر ذلت اور مسکینی، پستیوں میں پلٹ گئے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے. اللہ نے مختلف حکمرانوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، کبھی ٹیٹس کے طور پہ، کبھی بخت نصر کی صورت میں، کبھی تفرقہ بازی میں ان کو ڈال دیا. ان کی اجتماعیت بکھر گئی. کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو نہ حق قتل کرتے تھے. اور کیا وجہ تھی ان کی؟ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وَقَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حدوں سے گزرتے تھے. ایک آیت ہے اور ایک قوم کی پوری سوچ سامنے آ گئی کہ وہ کیسی قوم تھی اور انہوں نے کیا کیا. آئیے ذرا اس آیت کو اب دوبارہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے من اور سلوہ کے نتیجے میں اس کے بدلے، یعنی من اور سلوہ کی بجائے یہ مطالبہ کیا. کیا ثابت کرتی ہے یہ بات؟ کس ذہنیت کی عکاسی ہے؟ حرص کی دلیل ہے. یہ حریص ہو چکے تھے یہ لوگ، اللہ نے ان کو قدرتی غذائیں دیں. کیوں دیں؟ تاکہ یہ معاش کی ذمہ داریوں سے فارغ رہیں اور اللہ کے دین کو پھیلائیں، اللہ کے حکموں کے مطابق جئیں. لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس دیوی رخصت کو قبول نہ کیا اور ذائقوں کے پیچھے لگ گئے، ٹیسٹ کانشس ہو گئے، لذتوں کے پیچھے چلے، چٹ پٹے کھانے اور مسالے والے کھانوں کا مطالبہ کر دیا. اللہ نے ضرورت کا دیا کہ جتنا آج چاہیے وہ لے لو. قناعت کا سبق سکھایا، لیکن قناعت سے ہٹ کے لذت کی تلاش میں آگے سے آگے بڑھ گئے اور بے حس اور عیش پسند ہو گئے. تو یاد رکھیے، ان کا یہ مطالبہ ان کی حرص کو ثابت کرتا ہے، ان کی عیش پرستانہ ذہنیت کو ثابت کرتا ہے، اور ان کی بے حسی کو ثابت کرتا ہے، اور اللہ کے دین کے لیے سنجیدہ نہ ہونے کو ثابت کرتا ہے. اور یہ بات انسانوں کی فطرت ہے، جتنا ملتا ہے اتنا ہی تھوڑا لگتا ہے. یاد رکھیے، ایک جملہ لکھ لیں، مال جتنا بڑھتا ہے اتنا کم لگتا ہے، تھوڑا ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن عباس راوی ہیں رضی اللہ عنہ، اگر انسان کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں تو تیسری کا خواہش مند ہوگا، اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی. سچ ہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا سچ کہا. جو لوگ حریص ہونے لگتے ہیں مال کے ساتھ، اور ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے، وہ اسی طرح سے بولتے ہیں. کس طرح سے انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے رزق کا انکار کیا اور اعلیٰ کے بدلے ادنا لے لیا؟ کیسے تھا اعلیٰ؟ من سلوہ اعلیٰ کیسے تھا دنیاوی چیزوں کے بدلے میں؟ تو اس کی کچھ صورتیں ہیں. پہلی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے تھا، دوسری بات ہے محنت کے بغیر ملتا تھا، تیسری بات ہے آسمانی غذا تھی، اور اگلی بات ہے پاک اور صاف تھا، اور اگلی بات ہے کہ غذائیت کے اعتبار سے اچھا تھا، اور ذائقہ بھی تو اچھا ہی ہوگا، اور ساتویں بات ہے کہ بغیر قیمت کے ملتا تھا، مفت ملتا تھا، اور اگلی بات ہے کہ گوشت تھا، پرندوں کا گوشت آج بھی قیمتی ترین گوشت سمجھا جاتا ہے، اور زود ہضم، نرم تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ دیا، انہوں نے ادنا مانگا. آج تو ایسا نہیں ہے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحراؤں میں رکھا تاکہ جہاد کے لیے تیار ہو. یاد رکھیے، ان کا یہ دور جہاد کی تیاری کا تھا. اللہ نے کہا کم کھاؤ، میں تمہارا رزق کا انتظام کرتا ہوں، تمہارے اندر صبر آئے، مشکلات کو سہو. لیکن انہوں نے جہاد کی بجائے، اللہ کے دین کے لیے نکلنے کی بجائے، کھانے کے لیے لگ گئے. اصل میں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی امامت کے لیے تیار کرا رہا تھا، کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کے کام کرنے ہوتے ہیں، جنہوں نے آنے والی نسلوں کو بچانا ہوتا ہے تباہیوں سے، پھر وہ نفس کے غلام نہیں رہتے، وہ کچھ اور کام کرنا چاہتے ہیں. کیا آج مسلمانوں کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے؟ کیا آج اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ورلڈ لیڈر نہیں بنانا چاہتا؟ آپ نے کبھی کسی کو فوج کی ٹریننگ دیتے ہوئے دیکھا؟ سردیوں میں ان کو صبح کے وقت میں مختصر سے کپڑوں میں کہا جاتا ہے کہ باہر جا کے بھاگو، گرمیوں میں ان کو موٹے کپڑے پہنا کے گرمی کے عادی کیا جاتا ہے. ایک وقت تھا کہ ہماری فوج میں بھی کوئی اے سی کے اندر رہنے کی اجازت نہیں تھی، آرام دہ گدوں پہ نہیں سو سکتے تھے. کیوں؟ کہ سخت جان ہوں گے تبھی تو دشمن کا مقابلہ کریں گے. ایسا نہ ہو کہ مشکل میں پڑے تو ان کو خود ہی بیماریاں لاحق ہو جائیں. اسی طرح یاد رکھیے کہ امت مسلمہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں نرم گدوں پہ سونے کے لیے نہیں، بہترین کھانوں کے لیے نہیں پیدا کیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، وہ لوگ جن کو لوگوں کے لیے جینا ہوتا ہے وہ لوگ پھر ذائقوں کے حریص نہیں ہوتے. ویسے تو اللہ تعالیٰ ساری زندگی مسلمان کو یہی سکھاتا ہے کہ تمہاری زندگی میں کھانا پینا کوئی اتنا اہم نہیں ہونا چاہیے، لیکن خاص طور پہ جب انسان علم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے، دین کے کام کرنے کا خواہش مند رکھے، تو یاد رکھیے یہ آنے والا سال ہم سب کے بھی امتحان کے ہیں. ہمیں بھی اپنے آپ کو لذن اور پیاس سے جتنا دور رکھ سکیں رکھنا ہے. کیوں؟ حالات بڑے مشکل ہیں، اندھیرے ہیں، جہالت ہے. یہ روشنی کی شمعیں جلیں گی. کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں تو اس کا پھل دوسرے پاتے ہیں. ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا. جب ہم اس کام کے قابل ہو جائیں گے، اس کام میں اپنی محنت کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ دے دے گا. ورنہ یاد رکھیے اگر ہم نے نہ کیا اپنے حصے کا کام تو اللہ تعالیٰ جانوروں سے کروا لے گا. اس نے خود خود سے تبلیغ کروا لی، اس نے ابابیلوں سے اپنے گھر کو بچوا لیا، اور قیامت کے قریب جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑیں گے تو زمین سے ایک جانور نکلے گا دابت الارض کے نام پہ، اور وہ لوگوں کو جا کے کہے گا کہ لوگوں تم اللہ کی نشانیوں پہ یقین نہیں لاتے تھے، اور اللہ نے تو یہ دعوت دے دی کہ یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. اللہ اس قوم کو بدل کے تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا، وہ تم جیسے نہ ہوں گے، خواہش پرست نہیں ہوں گے. دوری بتلیہم الذل والمسکنہ، خواہش پرستی کی وجہ سے ذلت مقرر ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں نیست و نابود کر دیا. کیا آج ہم سے بھی کچھ ایسے تقاضے ہیں؟ کیا ہم بھی پیٹ کے غلام تو نہیں ہو گئے؟ آج کتنی بار گھر میں کھانے کی بات ہوتی ہے، کھانا. ذرا آپ اگر ایک دن اپنا نوٹ تو کر کے دیکھیں کہ گھر میں کتنی بار کھانے کی بات ہوتی ہے. کیا پکے گا؟ کہاں سے پکے گا؟ چلو آج باہر نہ چلیں، کچھ آرڈر نہ کر لیں، ہوم ڈیلیوری نہ منگا لیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی اسی ذائقوں کے حریص ہو گئے؟ ہماری زندگی کا بھی یہی مقصد تو نہیں رہ گیا کہ بس کھانا کھانا اور کھانا؟ ہماری دن بھر کی مصروفیات کیا ہیں ذرا لکھئے تو صحیح. ایک خاتون خانہ جو دن بھر وقت گزارتی ہے اور جو محنت کرتی ہے، اس میں سے 90% کھانے سے متعلق ہے. پہلے خریدنے جاتے ہیں گروسری، تو وہ کیا ہے؟ کھانا. وہاں وقت زیادہ لگتا ہے تو کیوں ورائٹی چوز کرنا پڑتا ہے؟ پھر لمبی لائنوں میں کھڑی ہوئی اپنی ٹرالی خالی کرنا پیٹ کی پوجا ہے. گاڑی میں رکھا، کیوں رکھا؟ وہاں سے آئے گھر میں نکالا، پھر مشقت. کچن بھر گیا، اس کو سمیٹا، مشقت. پھر اس میں سے کچھ نکال کے گوشت دھویا، مشقت. سبزیاں کاٹ کاٹ کے رکھیں تو مشقت. لہسن پیاز چھیلنے میں لگے تو آنکھوں میں آنسو. پھر پکنے کے لیے رکھا توپ کھانے کے لیے. پھر پکا تو کھلانے کا فکر لگ گیا، ٹیبل سجی کھانے کے لیے، برتن نکلے لذت کے لیے، میچنگ پلیٹس گلاس نہیں ہے، گاڑی میں بیٹھے گئے پارٹی شاپ پہ، میچنگ ٹیشوز لے کے آئے، میچنگ پلیٹیں لے کے آئے، چمچ اس رنگ کے نہیں تھے تو لے کے آئے، کیونکہ لوگ کیا کہیں گے، کیسی دعوت تھی، برتن بھی اچھے نہیں رکھے. اور جب سب اہتمام ہو گئے اور اس کے بعد کھانا کھلا تو کھانا کھانے میں جو بھگدڑ، اور اس کے بعد کھانے کے بعد اب سویڈش، اب چائے، اب قہوہ، اب پان، مسالہ، گوٹا، پھر بہت کھا لیے تو کیا اب کعوہ پیئیں گے؟ سوڈا چاہیے، لیمن چاہیے، پھر جب بہت کھایا تو نیند نہ آئی، بستر پہ بے چین رات گزری، فجر کی نماز قضا، اور جس نے دعوت پکائی اس نے پھر اگلا پورا دن ان برتنوں کو دھوتے اور سمیٹے گزارا۔ یہ کس کی کہانی ہے؟ ہماری تو نہیں ہے نا۔ پھر باتیں، کیا پکایا، کیا کیا، کچھ اور نہیں تھا۔ اور اگر تعریف ہے تو کتنے دن کی تعریف ہے؟ کیا ہم جیسے لوگ دنیا میں اللہ کے دین کا کام کریں گے؟ ہمارے بچوں کا کیا حال ہے؟ ایک جملہ بچوں کی زبان پہ ہوتا ہے بور، ہر روز یہ نہیں کھاتے۔ بچہ آ کے کہتا ہے میں نے نہیں کھانا، ماں کہتی اچھا کوئی بات نہیں اور بنا دیتی ہوں۔ گھر میں چار بچے ہیں اور ٹیبل پہ پانچ سیریل ہیں، یہ کیا ہے؟ لن نصبر علی طعام واحد، ہم نے خود ان کو بگاڑا۔ کیا بنا دیا ہم نے اپنے بچوں کو؟ مادہ پرست، ذائقے کے حریص، ان کی ایک ہی خواہش ہے کھانا، اور ماں سارا دن اسی کی تمنا میں جی رہی ہے۔ کر کر کے تیری منتیں، تیری عادت بگاڑ دی، دانستہ ہم نے تجھے ستمگر بنا دیا۔ اور ماں اسی کو تربیت سمجھتی ہے کہ جو بچے کے منہ سے نکلا اس کے لیے حاضر کر دوں۔ دس چیزیں پکی ہوئی اور پھر کھانا باہر سے آ رہا ہے، کیا یہ لن نصبر علی طعام واحد نہیں ہے؟ کیا کھانے کے لیے جینا یا جینے کے لیے کھانا ایک برابر ہوتا ہے؟ کیا یہ بے حسی کی بات نہیں؟ آج امت مسلمہ کو کتنے بڑے بڑے خطرے لاحق ہیں، لیکن ہم کہاں جی رہے ہیں، کہاں کمی آئی؟ کبھی اس درد کو محسوس کر کے دیکھیے گا، وہ بچے جنہوں نے کبھی ایک وقت پہ روکھا سوکھا نہیں کھایا، کل خدا نخواستہ مشکل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ساتھی تھے کہ جنہوں نے چند سالوں کے اندر دنیا کی حالت بدل دی تھی۔ مکہ میں تھے، ظلم و ستم تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر دیکھیے۔ 3 سال شاب ابی طالب کے اندر لوگوں کو پتے اور چمڑے کھانے پڑے۔ رہی کو مختوم میں آتا ہے کہ فاقہ کشی کا یہ حال تھا کہ بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہر سنائی دیتی، اور ان کے پاس بمشکل ہی کوئی چیز پہنچ پاتی، اور وہ بھی پسے پردہ۔ کیا ان کے جسم ہم سے خوبصورت نہ تھے؟ کیا ہم زیادہ لاٹ لیں؟ یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معرکہ۔ کیا آپ نے ایسے ایثار اور قربانیاں کرنے والے لوگ پیدا کیے؟ بچوں نے بھی قربانیاں دیں، عورتوں نے بھی دیں، اور پھر یہ وہ لوگ تھے کہ جو اعلیٰ کے بدلے ادنا کو بیچنے والے نہیں تھے۔ ایک طرف تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی حرص کا تعلق ہے، اور دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا ذکر۔ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں رکھ دیا، والذین معہ، اور وہ لوگ جو اس نبی کے ساتھ ہیں، کیسی محبت کرنے والے تھے، کتنی قربانیاں تھیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد کھانا پینا نہیں رکھا تھا، وہ صرف کھانے کے لیے نہیں جیتے تھے، وہ اس دنیا کے سوداگر نہیں تھے بلکہ آخرت کے راہی تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر میں ہے۔ کوئی فن کا سفر نہیں تھا، کوئی پکنک نہیں تھی، لیکن جب خبر ملی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کروں گا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا کہ کوئی خوشی سے بھی روتا ہے۔ کس چیز کی خوشیاں تھیں ان کو؟ کیونکہ ان کی نگاہیں اس آخرت پہ تھیں۔ اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اس طرح کے نہیں تھے وہ۔ اور جب غار ثور میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی آپ ابھی اندر داخل نہ ہوں، پہلے میں داخل ہو کے دیکھ لوں کہ اندر کوئی چیز تو نہیں۔ کوئی کیڑا کوئی جانور تاکہ اس مجھے اس سے واسطہ پیش آ جائے اور اندر جا کے غار کو صاف کیا چند سراخ تھے اس کے اندر اپنے تہبند کو پھاڑا اور ان کو بند کیا پھر بھی دو سراخ باقی رہ گئے کپڑا نہیں تھا اپنے پاؤں رکھ دیئے کہ اگر کوئی جانور کوئی کیڑا نکلے تو وہ میرے پاؤں پہ آ جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہو اور جب وہ غار صاف ہوئی تو پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور آپ ابو بکر صدیق کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے اور اللہ کا کرنا دیکھی کہ کسی چیز نے ابو بکر کے انگوٹھے کو ڈس لیا آنسو ڈھل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک پڑے اور آپ کی آنکھ کھل گئی کہا ابو بکر کیا ہے تمہیں کیا ہوا کہا لگا کسی چیز نے ڈس لیا آپ نے ان پر لعاب دہن لگایا اور ان کی تکلیف چلی گئی یہ تھے وہ لوگ جو آخرت کے سوداگر تھے صرف 3 دن تک دودھ پہ گزارا کیا جب ابو بکر صدیق کا غلام فہیرہ اپنی بکریوں کو لے کے آتا بہانے سے اور ان کو پلاتا یہ ذائقوں کے حریص نہیں تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدا ہونے والے کھانے کے لیے نہیں جیتے تھے یہ روٹی کی تلاش میں نہیں تھے رب کی تلاش میں تھے یبتغون مرضات اللہ اللہ کی رضا مندی کے لیے یاد رکھیے یہ قربانیاں انسان تبھی دیتا ہے جب اس کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا 4 دن کی ہے اصل زندگی تو بعد میں ہے بظاہر لگتا ہے یہ معمولی باتیں ہیں لیکن اس کا انسان کے عقیدے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے جتنا رب پہ یقین آتا ہے اتنا ہی انسان اس کاموں کو آگے سے آگے کرنے لگتا ہے پھر وہ قربانیاں کر کے بھی خوش ہوتے ہیں جس انداز سے آج ہماری تربیت کے رنگ ہیں کیا ہوگا یہ گھر میں کل آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا اگر ایک وقت کھانا نہ ملے تو میرا خیال ہے کہ گھر میں جنگ ہونے والی کیفیت ہوتی ہے اگر آج ہم نے بھی مجاہد پیدا کرنے ہیں اگر آج ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ بی بی فاطمہ کی طرح ہمارا نام ہو کہ جس کے 2 بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جیسا تھا تو آج ہمیں تربیت کے رنگ بدلنے پڑیں گے اگر ہم بھی کوئی نام لکھانا چاہتے ہیں اپنے اس تاریخ میں تو پھر ہمیں بھی اپنی خواہشات پہ پابندیاں لگانی پڑیں گی شرم آتی ہے مجھے سوچ کے جتنی دفعہ ہم گھر میں کھانے کی باتیں کرتے ہیں بعض لوگوں کا پسندیدہ مشغلہ کھانا کیسے پکانا ترکیبیں لینا پھر خریدنا پھر اس کی چیزوں کو ڈھونڈنا پھر اس میں یہ ڈلے گا پھر اسے مشینیں خریدیں گے پھر اس کو پوچھتے رہیں گے سارا دن چمکاتے رہیں گے تو کہاں اللہ کے دین کا کام ہوگا سوچئے ذرا کیوں وقت نہیں ملتا مجھے ترجمہ یاد کرنے کو کیوں نہیں یاد ہوتا وقت کیوں اس کی طرف کمٹ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کیوں خوف آتا ہے آپ کہیں گے خود تو نہیں کرتے گھر والے تو گھر والوں کو کس نے نصیحت کرنی ہے کس نے بتانا ہے ایک عورت ایک معاشرے کا رخ بدل دیتی ہے کسی نے کیوں کہا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی نسلیں دوں گا آج اگر نسلیں اچھی نہیں رہی تو وجہ یہ کہ ماں بدل گئی بچے تو معصوم ہیں وہ تو پیدا ہوتے صرف دودھ مانگتے ہیں کوئی کوک نہیں مانگتا کوئی پیپسی نہیں مانگتا کوئی چاکلیٹ نہیں مانگتا یہ ذائقے ہم نے دیے پہلے لاڈ میں دیتے ہیں پھر نبھانے پڑتے ہیں ترجیحات بدل گئی باپ صبح سے نکلتا ہے تو ذرا سوچئے کیوں نکلتا ہے کیوں گزارے نہیں ہوتے آج کیوں خرچے نہیں پورے ہوتے آج کیوں حلال کے ساتھ حرام کی ضرورت ہے تمنائیں لن نصبر علی طعام واحد یاد رکھیے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ایک رویہ ہے اور آج ایسے لگتا ہے کہ ہمارا موٹو بن چکا آدھی رات کو اٹھ کے کھانے کو دل چاہے تو گاڑی نکل جائے گی بوڑھی ماں کی دوا کے لیے شاید گاڑی نکلے نہ نکلے ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا یاد رکھیے یہ باتیں اس مستقبل کو سامنے رکھ کے سوچئے جو مسلمانوں کو ایک امت ہونے کے ناطے سے دیکھنا پڑے گا نمازوں میں دعائیں مانگتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لیکن عملی زندگی میں انہی لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں، وہ لذتوں کے حریص، وہ ذائقوں کو چکھنے والے، ٹھیک ہے ان کے لیے تو کچھ اور نہیں، لیکن ہمارے لیے تو کچھ اور ہے. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا. ہم مسلمان تو شاہین صفت تھے، نہیں تیرا بسیرا قصر سلطانی کے گنبد پہ. وہ یاد کریں مصر، آج ہم نے اپنے گھر قصر بنا لیے، محلوں میں رہنا چاہتے ہیں، ایک گدے پہ نیند نہ آئے تو چھٹ سے پھینکو دوسرا لے لو. ٹھیک ہے جب سارے کام ہو جائیں، جب دنیا میں امن ہو جائے، مسلمانوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں، سارے زمین کے خطے آزاد ہو جائیں دشمنوں سے، پھر ہم بھی حق رکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے تو کیا فرمایا تھا کہ مومن کی جنت تو آخرت میں ہے، یہ دنیا تو اس کے لیے قید خانہ ہے. کیسے قیدی ہیں ہم اپنے آپ کو محسوس کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی خوبیاں یہی تھی کہ انہوں نے ہر حالات میں اسلام اور دین کا دامن نہیں چھوڑا، کھاتے رہتے تو شاید کچھ کر نہ پاتے، پھر جان دینی آ جاتی ہے. وہ لوگ جو دین کے لیے بڑے کام کرتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں، اور جب دل میں اللہ کی محبت آتی ہے نا تو پھر ان لوگوں کی بھی آنے لگتی ہے جو دین کی طرف بلاتے ہیں، پھر انسان قربانیاں دے کے خوش ہوتا ہے، پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی میرے لیے کیا معاملہ ہے. اتستبدلون الذی ادنا باللذی ہوا خیر، کہاں کہاں یہ سودے ہو رہے ہیں اپنی زندگیوں میں، ڈھونڈنے ہیں کہ نہیں، کہاں اللہ کو چھوڑ کے ادنا کو لے رہے ہیں، اس کی بھی لسٹ بنا لے. جنت کا اعلی گھر چھوڑ کے دنیا میں اللہ کی ناراضگیوں والے گھروں پہ راضی ہو گئے کیا؟ یا تستبدلون الذی ادنا باللذی ہوا خیر، نہیں. اللہ نے صلاحیتیں دی اور اس کو دنیا کے کاموں میں لگا دیا، دین کی فکر چھوڑ دی، کیا یہ اسی بات کا غماز نہیں؟ اللہ نے وقت دیا عبادت کے لیے، اس کی رضا کے لیے، ہم نے گھروں کو پوجنے میں لگا دیا، سجانے میں لگا دیا. اللہ نے اعلیٰ فریش کھانا دیا، ہم بھون بھون کے اس کو ضائع کر دیتے. ایک پکار لگتی آؤ حی علی الصلاح کی اور ہم سوتے رہے، کیا تستبدلون الذی ادنا باللذی ہوا خیر، نہیں. ایک پکار لگتی ہے حی علی الفلاح اور ہم اس کی بجائے اپنے نفس کی پسندیدہ چیزوں کو دیکھتے رہیں، کیا یہ اعلیٰ اور ادنا کے نہیں؟ باقی لسٹ آپ بنائیں گے، اپنے لیے ایک کام لکھئے، اپنی عملی زندگی میں سے اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کو پانے کی مثالیں لکھنی ہیں. ہر ایک لکھے گا، کسی کو کھلاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ثواب ہے کھلانا، ذرا پوچھئے تو صحیح اپنے آپ سے، کیا میری دعوت واقعی اس نیت سے ہوتی ہے کہ ثواب ہے؟ کہیں نام کے لیے تو نہیں، کہیں ورائٹی کے لیے تو نہیں، کہیں ولگر ٹاکنگ کے لیے تو دعوتیں نہیں ہوتی، گپ شپ کے لیے تو نہیں، کہیں زبان کے چٹخاروں کے لیے تو نہیں، کہیں دوسروں پر روب تاری کرنے کے لیے تو نہیں. آج تعمیری کام ہم نہیں کرتے، سارا دن کام کر کے ہاں تھکتے ہیں تو نماز کے وقت پہ تھکتے ہیں، مختصر ہوا تو قرآن پڑھنا مختصر ہو گیا، شاپنگ میں اتنے تھکے نماز کا وقت چلا گیا، کیا یہ اعلیٰ کے بدلے ادنا نہیں ہے؟ ساری زندگی آپ نماز پڑھتے رہے اور آپ کی وہ نماز واپس نہیں آئے گی جو آپ نے دنیا کے ساز و سامان حاصل کرنے یا اس کو سجانے اور سنوارنے میں لگا دی. آج ہماری ترجیحات بدل گئیں، دنیا میں بھوک ہے تو ہمیں کیا، ہم تو اپنے کام کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جو دین آج ہم تک پہنچا کتنی قربانیوں سے پہنچا؟ ایک ایک کھجور ملتی تھی کھانے کو اور اس کو چوستے رہتے چوستے رہتے یہاں تک کہ گٹھلی بھی ختم ہو جاتی. آپ کہیں گے ساری باتیں اور مردوں ہی کی ہیں عورتوں کی کوئی نہیں. تو آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھوں گی کہ جس میں عورتوں کی بھی اتستبدلون الذی ادنا باللذی ہوا خیر اس مثال کو سمجھ جائیں گے. غزوہ احد میں ایک خاتون کے شوہر بھائی اور والد تینوں شہید ہو گئے. ذرا سوچیے اس غم کو جو اس عورت کو ملا ہوگا. جب اسے لوگوں نے ان کی شہادت کی خبر دی تو کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا. لوگوں نے کہا اے ام فلاں اللہ کے رسول خیر سے ہیں اور جیسا تم چاہتی ہو ویسی ہی ہیں. خاتون نے کہا ذرا مجھے دکھاؤ. یقین نہیں آیا. کہنے لگی مجھے دکھاؤ میں آپ کا وجود مبارک دیکھ لوں. لوگوں نے انہیں اشارے سے بتایا اور جب ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھی کل مصیبت بعد کجل آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے. سوچئے ذرا اپنے رشتوں کی پرواہ نہیں صرف اس بات سے کہ اللہ کے نبی تو خیریت سے ہیں. اللہ کے نبی کی خیریت سے کیا مطلب ہے کہ اللہ کا دین محفوظ ہے. ان کی ذات سے آگے پھیلنا ہے میرا شوہر مر گیا کوئی بات نہیں اور مل جائے گا بچہ چلا. لیکن اگر اللہ کے نبی نہ رہے تو دین کا کیا حال ہوگا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان سچا مشن رکھتا ہے. ان کی ترجیحات اللہ کا دین تھا اسی لیے دین پھیلا. آج ہماری ترجیحات دنیا بن گئی ہم ذلیل ہو گئے. انسان کی ترجیحات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ذہنیت کیا ہے. اور وہ لوگ جو کسی مشن کے ساتھ جیتے ہیں نا پھر وہ کھانے پینے کی پرواہ نہیں کرتے. بنی اسرائیل نکلے تھے جہاد کے لیے اللہ کے دین کے دفاع کے لیے اور راستے میں کھانوں میں لگ گئے. اللہ شکوا کرتا ہے لوگوں دیکھو تمہیں دنیا کی لذتیں اتنی عزیز ہیں کہ بھول گئے نکلے کیوں تھے. گھر سے نکلے تھے دین کے لیے اور پڑ گئے ذائقوں میں. کیا آج یہ ہماری بات تو نہیں؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے آج پوری امت کھانوں میں مگن ہے. کھو گئے چھین گئے ہم سے وہ عزم اور ارادے جو ہم نے اس دین کے نکالے تھے. ہم نے تو بچپن میں ایک ہی دعا مانگی تھی ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. کہاں گئی وہ چمک کہاں گئی وہ تمنائیں. علامہ اقبال نے تو ایک اور ہی مسلم پیش کیا تھا آج مجھ کم ہی دکھتا ہے وہ مسلمان. آج ہم اپنی جانوں کو پالتے ہیں. یاد رکھیے کہ انسان کو اپنی جان عزیز نہیں رہتی جب وہ اپنی جان کا مالک اپنے رب کو مان لے. آج ہم بچوں کو پالتے بھی ہیں تو اس لیے کہ بڑھاپے میں کام آئیں گے. کتنے ہیں جو اس نیت سے بچوں کو پالیں کہ کل اسلام کا مستقبل سنبھالیں گے. یہ آج ہمارے لیے نہیں کل اللہ کے لیے اللہ کے دین کے سپاہی بنیں گے. ایثار اور قربانی آج نہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے سعد بن ابی وقاص سے فرماتے ہیں اللہ کی قسم عرب میں سب سے پہلے میں آدمی ہوں جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تیر پھینکا اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے تھے اور ہمارے پاس حبلہ ایک درخت ہوتا ہے اس کے پتوں کے سوا کھانے کے لیے اور کچھ نہ تھا یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی قضاء حاجت اس طرح کرتا جیسے بکری مینگنیاں کرتی ہے. درختوں کے پتے کھائے اس اسلام کو بچانے کے لیے. آج ہماری اپنی روٹی سوکھی ہو جائے تو پکڑ کے اس کو ٹریش میں پھینکتے ہیں. تو یہ تھا آپ کرکو. چلیے تلاوت سنتے ہیں.